كم أدبي في الياسو يعدب فيه محمود كورت من مدرس الأقرى بن هارس التميمي أبدا وجود الله تعالى فرمون أكثرهم لا يأكلون الله تعالى فرمون تمو هندرشن أكثر عقل تاوان ودسيش عقل عقل سيش مراد بشيط آف عقل غوثو يوزن آف إنسان سوچ سمجھ کس وان چیش واتا تیرے آف عقل غوثو يوزن إنسان عقل قوم ہے حق حق باطل باطل شوانا دون عقل ما گونیش عقل اوس کی من لوکن نش کیا اگر تو عقل کو انسان اس نشا چھن تے مت انسان اس پیٹ لگنے کو ہن اشارہ یہ حکم یہ تن سال سمجھ پیٹ نا بال بچہ آسان یا یہ بیٹن اپ مجنون دیوان انسان جیسا یا اس نشن تو عقل چھن تے تم اس جا کا مار کو قلم دا پیٹ چھن کو ہن دی حکم لگا مگر اذن تو یہ عقل چھ یہ جن حق سے باجل درمیان تمیز انسان گت کرن تے ہمت تا کام ملا کہ تا انسان رجس کن گئی فاکن تبی عقل ہونتی ہے آیت اس میں اشارہ کی یہ عقل کس نہیں موکوں تو دوئی چیز زن عقل انسان ہوتی ہے آیت اس میں سمجھا ریوان چھو رو فرمو اکثر ہم لا یا عقلون وہ منشن اکثر عقل تھا حالانکہ لگیا اکثر سے جماعت اس پر حکم میں ستت افراد یہ موکر یہ حرکت مگر اللہ تعالیٰ کی عقل اس کو ہوان دی یہ مولو کو غلطی کری چیز یہ مو نادل ہمیں انداز یمو تو یاد بھی ہوں دی مظاہر کر اللہ تعالی فرماتے ہوں دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سے لے عقل نہ وہ فرما اکثر ہم لا یعقلون یعنی حکم لوگ اللہ تعالی ہم تم نہیں کہن نہ فہم خاص نو یمو یہ تو رفع ادب اذن مظاہر کر اس وجہ سے عدل و انصاف قران کریم پہ اہل برون کو سنیو اب فرمایا اللہ تعالی کو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم ولو انہم صبروا وان اگر یہ صبر کرنا حتى تخرج الیہم یتامت تو الیہ یتمن کنتم لکان خیرا لهم جو سین قدر بہتر یہ قدر بہتر اصل میں چیز معنی اب دنیا اعتبار سے یہ قدر بہتر یعنی اب اگر ایک انسان تو کوئی ذات اس نے حاجت ہے تم کو تو ضروری کی صبح کے اخلاق اور صبح کی ملاقات جو آداب اور سجن متصف ہو یعنی اگر تم کو آداب ہے تو پھر دنیا اس میں نہ مراد وہ دنیا کی فائدہ سے خیر شاتن دلی چیز کہ اپ انسان کا صبر و تحمل و مظاہرہ یعنی جن ملاقات کے آداب سے اخلاق سے تمن ان کا مظاہرہ تو بنتا اس قدر دنیا کے اندر حاجت روائی ہوں گے تو آخرت کے اعتبار سے انسان کا قدر یہ بہتر کہ سکارے پنس مسلمان بوئے سچن جزن ضرورت مساجے تم سے جو ضرورت اٹھائے سے لحاظ یہ شو ملاقات کے آداب ان میں شامل یہ اندر سے سہر فہرست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں انتظار کے لئے جو زن احتمال نشان سوال شو یا کام مطالب شو سو مطالب حکن تبرید بوشن پاس پور کے لئے تو اگر یہ معامل دینی اعتبار آئیسے تل چو بہرحال ان وقت ثواب اجر ثواب کے انسان اس جال خود جاد یوزن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرے کہ من تکلیف اس مصرابی نے یہ حکم سے علماء کرام علماء متعلق بیان کرا کہ آپ گال بے دیں واتی عدب کی سمال تیلی یہ سو علم اس پر انتظار کرے سو کہتے ہیں پانیت استاد اس پر اصرار کرن یا پانیت استاد اس پاتا لگن کہ ادراو کرن حت ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم اگر تم صبر کر رہے ہیں یو دام کی تو نیر کی منشن یو سی کی قدر بہتر جو دنیا اعتبار سے بہتر کی تین حاجات بسن رچ پوشن پور یعنی ہم دن تم مطالبہ ہے تو نشان آسن آمد تو یہ آخرت کی اعتبار سے بہتر تھی کیا جیسے مطرو نقام مسلمان بوئی مشکل اسما اس پر ہم نیر جمن اللہ تعالیٰ سے شن حجر و ثواب ابر اللہ تعالیٰ فرم واللہ غفور و رحیم ات آیت اس آخرت سے اللہ تعالیٰ سے زبردست بخشن ہو سے رحم کرن ہو ہمیں یہ سب زن معنی مفہوم شکل شئی کہ یہ تا احمدن پاس کو نسن گزرے ہو احمدن تھوڑا کیا غفلت گمت چھے آگئی چیز کی اللہ تعالیٰ تو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروکن پانی رائی ترابن دو یوں گوئی چیز کی تیمن ہنجے آواز پیٹھ آواز پانن بلند کریں ترے یوں گوئی چیز کی تیمن کہن کریم لائی و دین حجرات ہنجے پجمی طرف یم ساری نے متعلق سے اللہ تعالیٰ فرمائے فرمان واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ زبردست بخشو انت رحم کرون یعنی یہ تسانان تذیل تسرات گزریو ایک سجن خاتمت الآیہ یا تذیل الآیہ یعنی آیت و افتتام یا تندر سے دعوت و توبہ yani yasmas lokan fadra iman lokan shan yusu ya adab sabdo mudati timan tau bil da'wat diwan ke Allah telah menfirma Allah rasul wallahu ghafurur rahim ya tandar sutiman iman Allah telah ismag firdas kun ya Allah telah sin rahmat kun mutawajjih karna ki agar tim tawbat kun yin ye mau harakaton izwaz yin Allah telah karti diman magfirat ye kala Allah telah timan pan rahmat sandar ya dai mitar ya sandar khabar ya wallahu ghafurur rahim ki amar de khabar khabar amar ki cheez ki agar ye gustagi gayi tawbat kun ye khabar ki cheez ki yeman ye gustagi gayi timan kor Allah taala mo ya Allah taala se zabardast bakhsh un de rahm kar Allah taala kana asar ne de mo amar se ayat ayat de tahqiq chonan zun chey ma isri masura to hujrat usman se يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا با ایمان اگر تو انسان کا شخص بے اعتبار آتی ایمان کا خبر ہے تو اسے تذکرہ تحقیق ان تصیبوا قوم بجہالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین نہ تبلیغ کی تو واسطے کو قوم جہالت سے کا تکلیف پتہ کیا تھا تو فرمو دا سے تو گچو تا پہن چھپے تو پات پچھتاؤ اذا ایت اس ایت تحقیق ہونا دیکھ لے کرو ہم کس معنی پر غور رو فرما یا الذین آمنوا با ایمانو ان جاءکم اگر یہ تہنشن فاسقون فاسق یہ ایت اس میں مراد بے اعتبار یعنی اس پر خبر دین اس میں اعتبار عام پڑھنا ہے فتبینوا بنبئن کا خبر ہے فتبینوا تاکہ سو کرنا تحقیق نبا وہ خبر او نبی ونا خبر بھی فتبينوا تبين بين کو واضح تبينوا کو واضح جو صحیح کا کر اخرات سے اندر علماء فتثبتوا یعنی ثابت تو کران ہے کہ تو بوزان ہے تو تو ثابت گڑ کر ہم پتہ تو دوبارہ اس کا کر یہ تھا ایک اس نے سن یوان کی کہ الفاظ کی ٹرانسلیشن کا خبر ہے تو پھر تحقیق اچھے علماء وانان کہ خرج مخرج الغالب یعنی حالانکہ یہ آیت کی بنیاد بنا مسئلہ ماؤ تحقیق قدر اسلام اسما بالخصوص علم حدیث اسما اذن جرح تعدیل علم بنیاد یمش بنیاد کی تکی اخری آیت کی کریم اسر کہ اللہ تعالیٰ فرماوان تو اگر کان خبری تو جیلو تحقیق انہیں تحقیق کرو تحقیق اسما شاید آپ جیل دی کی خبر بنن بول کچھ شو انہا ہاد دین انہا ہاد العلم دین فاندرو ام من تعقدون دینکم اذن محدثين فرويد إذن صحيح مسلم جس مقدم أصمت موجود شو كي علم يعني علم حديث الدين فانظروا أم من تأخذون دينكم تلقستم نظر ثاون كي تو فمنشن شو يدين حاصل كرام يعني إذن من تمشاء لايك اعتبار أدبار أصمت كنا تمشاء ماهرين فن حديث كنا تمشاء محدثين كنا من شو سوال أفضل سبدان يا آية الصالحين أن بحث كرام يعني مثل اسمشان تابعين أو بعد يا تابعين ها يمكن علماء عائد الخصوص محدثين تمن بحش تحقيق سبدان تمن بحش جرح سبدان تمن بحش تعديل سبدان تم شو بارح صالحين تمن من شو بارح كان شخص يسيد آج فنا ضعيف مگر اسم شو يم زمان يا زمان اسم يقول نتم سيس رجس انسان سنسا مثال دنیا اسم دنیا جو تحروت انسان تمن من شو حافظ كلام الله تمن من شو لوکن قرآن کریم بلکہ قارئن قرآن پرناوان کو تمن من سچے محدثین من لکھن من حدیثن پر نظر ورزن تمن بحث تمن اندر ایک نقص شو بانان ایم سجد تیم حضر روایت شے پیوان بکاری سیچوشن کوئیتن اگر اسنمو امام محمد بن اسحاق زن سیرت اسمز امام شو تاریخ اسمز امام شو مان ور علم حدیث اسمز تمن ونان ضعیف ور تمن ضعیف وانون ایم سجد انتن اعوذ باللہ تم فاسد گروب اسمز وانا امام حق بن عاصم رحمت اللہ علیہ ابن قرآت اسمز حق بڑبار امام مگر حدیث کی بار اسمز تمن علماء ونان ضعیف ویم سات یہ قاس تمن مسلس جارہ کرنے یہ کیا ان سے چند اعوذ باللہ تم فاسد بناننا تم جوارہ صالحین گزرے میں مگر ویم سات یہ آیت اسمز رو فرام ان جاکم فاسقم بنبئین یعنی مطلب کو در حقیقت اسی سوری تحقیق شیش فاسد اسمی بچنے کو تگار دی یہ تحقیق سوری شیش فاسد اسمی بچنے کو تگار دی وان توائی کی نسان شو لخل فاسد آمد ورنہ پت شو پرامیت پر مثال کے طور پر بعض دو کو اس مثال اس مشیح میں انداز کہ آپ انسان انسان پر انگار شو لاغ کرن یہ مثلا دفت تکنی کو تگار دی تو دیا ہے کہ خطر شروع دا تو دفت ساری لوگ شد بور دکنا گو یوزن خطر روزان چھو چھن سار نے لوکن نش مگر وار ہا لوک چھنی گر خطر یوان کی بعد نیت نشنی باچن یہ صورت حال سے اتما کر لفظ فاس کا ہوئی نہ تھے کوئی سن انسان سے من تپو سی یم ساری چانی کر نے بس سن ساری تا تو یہ دے بنا یہ صورت حال من سار نے لوکن متعلق تحقیق کران سن ساری چھ فاس نا مگر فاس تن نشنی خطر سی تحقیق کرنے وان تا وے اس سن لفظ فاس ان تصيب قوم بجهاله تاخ نقصان بیان کرن حالانکہ یہ تو نقصان مگر اخ نقصان بیان کرن کہ اگر تو یہ بے اعتبار خبر تحقیق کرو نہ یا اگر تو عام پسند جو خبر قبول کرنے تم نتیجہ کیا نے نتیجہ دمی ہوا ہے تم نے اس اخ نتیجہ یہ کہ ان تصيب قوم بجهاله یہ تو واسطے کوئی قوم سے متعلق تو ایسا خبر دینا آج عام جہالت اقوالت میں تو کان نقصان تا قوم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين پر بلیو تو کی کیسا تو غور مدار تا پر پچتاوان ہو یعنی انسان تو نہیں کی تے خبر دینا ہم تو سو خبر ہی اس صحیح اس پر ہم جان اس مطلب بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان يحدث بكل ما سمع جس انسان کو اپ جو راس نے کوتر یوتی سیٹا کہ سو اس چیز کیسا بیان کراں کیسا سو بوزان اچھا عام پر ہندہ بان کی ہے اکے بوز اس کیا جوانا ہونا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مس انسان سن یہ طریقہ آشی یس قصہ سو بوزا ہاں تو قصہ اس گرونت کن پکڑا ہاں اسی تم سے حق و زیورا سو چن شہر یاد آئی کی پریمہ کی شان نزول اس نظم واریا روایت چھے تمان من شاہ صحیح روایت یاد وزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن اتفانو سیہن ہیر باق یعنی الحارس بن زرار الخزائی یمزر جوینیہ رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة طاهرة جويرية بنت الحارث امسن دي بابو سر الحارث بن زرار القزائي وغسناو يمساد ابتداء سنو دعو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشن ام پر قرطين اسلام قبول پر جو تي مصر سمن رسول صلى الله عليه وسلم حكم كي تو يغسر بند قوم كنت من ديو اسلام اجداوت بيكر اسلام حقوق جمع يعني ساري فارس داسنو زقار یہ شخص پنس قوم اس میں زکات جمع کران یہ زمانہ چھ گسان کہ امس نشن چھن یہ وان شخص کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن زکات جمع کرنے خودر یہ بس یاد تھا ان کے ادبار اس میں سکین روایات یا پھر بعض محدثین کی دبانی سے زئی مرتا ہے مطلب گو نہیں انساری روایت سے زئی چھ بعض احسان ان کے سن جوان ان یہ دوخ گسان کہ جن کے کونی مضمون اس کا روایت یا ذرکو اس محدثن چھ دوخ مراسن سے زئی تم چھپا دبان شاید اخ مضمون اس میں چھ سوری زئی یہ بات بہت بار غلطی سے کسی انسان سے یعنی کنی مسئلہ مدل چھپا جائے آسان مثال پر پانچ روایت پانچ روایت ہمیں اگر کون چھے محدث ہیں پانچ کو مدل اکیس پر لگو حکم کی سزائی ہے وہ مطلب گوشن پانچ سزائی یہ چیز گیسے انسان زبردست مسئلہ ضعیف قرار دن گروڑ گیسے انسان اس گوڑی یہ واضح آسان کی اس مسئلہ مدل روایت مشکل جائے زائے زائی کہاں مسئلہ یا کہاں واقعہ بے اعتبار قرار دن برونڈ گئے تھے کہ انسان اسے پتا آسان کہ یہ روایات اخباروں میں عام تو کسی میں شاہ ساری گئی اگر کہ آج سے لے تو انہیں کی واقعہ سن سے نہ دیکھتے سے آج کو زیادہ میں نے کی یعنی انداز کو واقعہ اخبار اس میں سن سے ہی تو کہ اجتا شو سالہ نے محجز فران کی سن سے تو اخبار اس میں سے ہس روز کی کہ اجبار محجزین سے این واقعہ سن کی اصلا روایات ضعیف قرار دیوا جدن کیا لوگ پتا پر دبان چھے یہ مجھن روایت سے ہی تو میں نے اس بات یہ رالو بین روایت سے تم بودا یہ مجھن دبان چھے ضعیف روایت یہ مجھن چھے صحیح آتا بہرحال بگت میں اپنا بکن اس تفصیل اپنا بہانہ تیل تم ناچہ تم ساری روایت سے بچھے یہ من روایت سے میں مطلب کیا الفاظ سے تم یہ من بڑھ علماء دبان یہ روایت سے صحیح کیا تو کیا کہ تم دن صحیح سے اسے یہ روایت میں تو ابروں پر انتظر واسی تفسیر ابن کثیر محقق کی زنشو تم شاہد صحیح قرار ہوئے انشلی خان کی امسات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصول بعد اخ شخص مسناوت الولید بن عقبہ بن معید جو ہے سو دفع قومت کو نتن یہ من دفع تو ایسی تو وشو الحارث بن زرار القزائی سو شو ایسی سوز مدع قومت کو انجی مشو دفع متعجد جس دین اچ کرم کریں بے دفع متعجد من اچھی تو ایسی رجو زقاة جمع تو اس تو تعجیہ سورہ جہال بنی یہ الولید بن عقبہ بن معید رضی اللہ عنہ اقامت کن وہ ام پر چھ گسان تیم تاکی لوگ تیم چنیران دین دیس استقوال اس خطر